Halaman 315. Sebelah kanan. 52. Qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. 53. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi azwaajan min nabaatin shatta. 54. Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnaha. 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 56. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. 57. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. 58. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. 59. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. 60. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. 61. Qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab wa qad khaba man iftara. 62. Fatanaza'u amrahum baynahum wa asarru najwa. 63. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. 64. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.